झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी ना खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा कहीं तू, लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना। कभी छांव बन के कभी धूप बन के, दिखाता है ये रूप सपने मिलन के। मगर जब मिलन की घड़ी पास आए, तो दिखलाए जलवे ये बेगानपन के। जो लट लहराई, जो लट लहराई, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना।